انزلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کعبے کے پاس ایک گندم کو سر کے سیدھے کھلے بالوں والے آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں پر رکھے ہوئے تھا، اس کے سر سے پانی بہ رہا تھا یا اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں یعنی جواب دینے والوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم۔ راوی کو یاد نہ تھا کہ دونوں میں سے کون سا لفظ کہا تھا علیہ السلام، اور ان کے پیچھے میں نے ایک آدمی دیکھا، سرخ رنگ کا، سر کے بال گھنگریالے اور دائیں آنکھ سے کانا۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مسیح دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 427۔